राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम संसार में ऐसा दिखता है कि संसार है, ये स्थावर जंगम संसार है, मानो जीव जितने हैं कई स्थावर है कई जंगम है, वृक्ष रह जाता है, धूप है, घास है, ये स्थावर जीव है, और मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, आदि जीव कीट पतंग आदि के जंगम जीव है, और उनके जीवन में स्थान जो जल चल सचल है, थल है, आकाश है, ये स्थान है, ये सबका सब संसार कहलाता है। तो संसार है ऐसा मानते हैं, ऐसी जची हुई बात है कि संसार है, ये बात भी हम जानते हैं, और संसार बदलता है इसको भी हम जानते हैं। शरीर पहले था वैसा आज नहीं है, और फिर जीवेगा तो ऐसा नहीं रहेगा, और मरे तो ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा नहीं, ऐसा था नहीं, ऐसा रहेगा नहीं, ये बात भी हम जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भाई बहन के है संदेह? इसमें कोई संदेह नहीं। पहले जैसे शरीर थे वैसा आज नहीं है, और आज है जैसे गाड़ी नहीं रहेंगे, जीते रहेंगे तो ही नहीं रहेंगे, मर जाएंगे तो ही नहीं रहेंगे, ऐसे तो नहीं रहेंगे। तो ये सब संसार बदलता है, ये ज्ञान है हमें। ज्ञान होने पर भी एक साथ में बात ऐसी है कि ये रहता है मौजूद है, ये दोनों साथ में है। संसार बदलता है, एक रस नहीं रहता, और संसार है, इसमें तो सब काम पड़ा है करके ही मान करके करना होता है। कुटुंब है, बिरादरी है, देश है, काल है, तो है, जो मिला हुआ है ना, इसका नाम अज्ञान है, इसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, भाई ज्ञान का अभाव है उसको अज्ञान कहते हैं, ये बात नहीं है। जो अधूरा ज्ञान है, आंशिक ज्ञान है, उसको अज्ञान कहते हैं। अधूरे ज्ञान को, आंशिक ज्ञान को, अंश का ज्ञान, किसी अंश में ज्ञान है, किसी अंश में अज्ञान है, ज्ञान पूरा नहीं है, अधूरा ज्ञान है, उसको अज्ञान कहते हैं। और कुछ भी ज्ञान नहीं है उसको अज्ञान नहीं कहते। जैसे कोई पत्थर को काट के थंबे को अज्ञानी नहीं कहते, अज्ञानी है ये पत्थर, अज्ञानी है, ऐसा कोई नहीं कहता। तो ज्ञान का अभाव है, अज्ञानी क्या कहें। अज्ञानी कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान है तो सही, पर ज्ञान को आदर नहीं दिया, अज्ञान और अनजान पने को आदर दिया है। ये आदर निरादर ये समझना है। मानो नित्य निरंतर संसार बदलता है, अवस्था बदलती है, देश बदलता है, समय बदलता है, वस्तु बदलती है, शरीर बदलते हैं, ये बदलते हैं, ये तो है सच्चा, ये इसको कहते हैं ज्ञान। और ये है, हम ऐसे कैसे मान ले, हम ग्रस्त हैं, हमारे काम है, हमारे धनसाई है, हमारे परिवार है, ये झूठी बात। तो ज्ञान हुआ, अधूरा ज्ञान हुआ, परिवर्तनशील है, नाशवान है ज्ञान है, पर नाशवान है फिर स्थाई मानते हैं, इतना रुपया हमारा है, इतनी जमीन हमारी, इतना मकान हमारा है, ये हम ले लेंगे, हम कर देंगे, हमारे कैसे देश होता है दूसरा, ऐसा तो उसमें स्थायित्व भाव है, स्थिरता का होनेपना का भाव है, ये भूल है। तो एक ठीक ज्ञान है और एक भूल है, दोनों को मिले वगैरह अज्ञान है। अगर इन दोनों को ठीक ठीक कर रहे तो भाई संसार तो बदलता रहता है, इसमें व्यवहार में दीखता तो व्यवहार अपना ठीक करो, पर तो है तो बहता ही हुआ, संसार तो बह रहा है, ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। ये अगर ठीक ऐसा ही ज्ञान हो तो ये ज्ञान हो गया, ये संसार का ज्ञान हो गया। संसार क्षण भंगुर मान लो, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, थोड़ा ध्यान देना, ये वस्तु है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, एक क्षण। मानो 100 पत्ते हो और पत्तों में एक फूल डाली जाए, खिल से बिधर किया जाए तो इतनी देर में बिध जाता है, उसमें एक एक पत्ते में तीन तीन क्षण लगी है, पहले क्षण में स्पर्श हुआ, दूसरे में छेदन हुआ, तीसरे में निस्सरण हुआ, ऐसे तीन सूक्ष्म होते हैं इतनी देर में, ऐसे क्षण भी स्थिर नहीं है। ये हम मानते अवस्था थे, ये बालक बना जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, तो बालक बन से सीधा जवान नहीं हुआ है, धीरे धीरे बदलता बदलता हुआ है, वो किस बदल वर्ष में बदला ऐसा नहीं कह सकते, प्रत्येक वर्ष में बदलता है, गए वर्ष में था वैसा आज वर्ष में नहीं है, प्रत्येक वर्ष में बदलता है, और प्रत्येक वर्ष में बदलता है वो प्रत्येक महीने में बदलता है, और प्रत्येक महीने में बदलने वाली चीज प्रत्येक दिन में बदलती है। कल से आज ऐसा ही दिखता है, परंतु कल से आज नहीं है, बदल गया है, नहीं बदले तो फिर महीने में कैसे बदलेगा, वर्ष में कैसे बदलेगा, तो बदलना हर एक महीने में होता है, तो महीने में बदलता है कि दिन में बदलता है, दिन में बदलता है वो घंटा में बदलता है, घंटा में ना बदले तो 24 घंटा में 23 में ना बदल करके एक घंटा में बदला है, ऐसा मान ही नहीं सकते, प्रत्येक घंटा बदलता है, और प्रत्येक घंटा में बदलने वाली चीज प्रत्येक मिनट में बदलती है, ऐसा नहीं 59 सेकंड में नहीं बदला और 60वें सेकंड में बदला, ऐसा नहीं है, प्रत्येक सेकंड में। तो क्या है कि बदलने का प्रवाह है, प्रवाह चलता है, प्रवाह जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है, ऐसे तेज प्रवाह चलता है, स्थिर है ही नहीं, गंगा जी का जल स्थिर रहता ही नहीं, वो बहता ही रहता है, ऐसे संसार है, निरंतर बह रहा है, निरंतर। तो बह रहा है वो है कहाँ, वो तो बह गया, तो इसको बह गया मानता है, नहीं नाशवान मानता है, स्थिर नहीं मानता है, वो वास्तव में जानता है संसार को, और संसार को जो है मानता है वो अनजान है, वो अज्ञानी है, वो जानता नहीं, जानता हुआ भी नहीं जानता है, न जानने को आदर दिया है, न जानना है उसको महत्व दिया है, है पने को महत्व दिया है, कोनों को आदर दिया है कोनों को ठीक मानता है, ये गलती हुई है। तो संसार सब बदलता है, इस संसार को नाशवान कहते, नाशवान, नाशवान है संसार, तो नाशवान का अर्थ क्या होता है, जैसे धनवान है तो धनवान के पास में धनी तो विशेषता से है, धन के कारण ही वो धनवान है, अगर धन न हो तो वो धनवान कहेगा, जिसके धन न हो उसको धनवान नहीं कह रहे, तो धनवान के पास में विशेषता धन की है, धन के कारण से वो धनवान है, ऐसे संसार के पास विशेषता क्या है, नाशवान, तो नाश ही नाश है, इसके पास में और जयराम जी कुछ नहीं है, सिवाय नाश गए और कुछ नहीं, नाशवान संसार है, क्षण भंगुर संसार है, क्षण मात्र में भंग हो जाए तो नष्ट हो जाता है, ऐसा नाशवान संसार है। अब नाशवान संसार का बर्ताव तो ठीक करना है, परंतु अविनाशी नहीं मानना है, ये सत्संग के द्वारा ज्ञान आ जाना चाहिए, अकल आनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए कि बर्ताव तो ठीक तरह से करना ही है, व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, सबके साथ, मकान द्रव्य के साथ बर्ताव तो ठीक करना है, परंतु ये रहता है रहेगा ये न माने, ये तो बहता है। तो बहते में भी जो आ जाए उसका आदर करो, जैसे कोई मेहमान आ जाए तो आया है तो उसका आदर करो, सत्कार करो, उसको सम्मान दो, सुविधा करो खाने पीने की रहने की, तो इस तरह से करना तो ठीक है। पर उसको स्थायी मानना कि मैं तो इतना हूँ, धनवान हूँ, इतना मेरे पास पैसा है, ऐसे मकान है, इतनी जमीन है मेरे पास, इतना मेरे आदमी आड्यो में जनवान अस्मी को स्त्री शो में या मेरे समान कौन है, ये गलती होती है। तो दोनों बातों को ठीक ठीक जानने का नाम ज्ञान है, विवेक है, वो विवेक ज्ञान है। ठीक ठीक भाई दिखता है पर है नहीं, कहते दोनों बात कैसे है, दिखता है नहीं कैसे माने, दिखता है नहीं कैसे माने, है नहीं वो दिखता है कैसे। तो दर्पण में आप मुख देखते हो तो दर्पण में मुख दिखता है कि नहीं, दिखता तो है, क्या दर्पण में काश में मुख है ऐसा मानते हो आप, उसमें मुख है कि है नहीं, दिखता है नहीं, मुख तो इधर है वो दिखता है इधर, दिखे भले वो है नहीं, ऐसे संसार दिखे बेशक परंतु स्थिर नहीं है। जैसे बाप दादा परदादा कहाँ गए, पहले वाली सृष्टि चली गई और दूसरी सृष्टि आ गई। जैसे मुसाफिर खाना होता है तो आज भरा दिखता है कल भी भरा दिखता है, मन कल वाले आदमी है आज मुसाफिर खाना में, कल वाले है वो तो चढ़ गए, गाड़ी चढ़ गए, चले गए, नए आ गए। तो रात और दिन हर समय मुसाफिर खाना भरा हुआ दिखता है, पर भरा हुआ दिखने पर ही भरा रहता है क्या, ये तो जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं, मुसाफिर खाना है। ऐसे ही संसार मुसाफिर खाना है। एक साधु थे तो गांव में गए, भिक्षा मांगे, जो मिल गया कुछ खा लिया, खा करके गांव से बाहर निकले। बाहर निकले तो एक बगीचा देखा, उस बगीचा में चले गए, बगीचा में सुंदर मकान बना हुआ था, उस मकान में चले गए, कोई मना करने वाला था नहीं, दोपहर का समय था, मकान में जाकर के बैठ गए, भजन करने लगा, वह ध्यान चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते बैठे, अच्छा ठंडी छाया में। वो थी राजा की कोठी, राजा का बगीचा था, राजा के रहने का महल था, बैठे हैं। शाम की भगत हुई तो राजा आए, राजा आए तो पहले आदमी आए, तो आदमी देखा तो विशेष ख्याल नहीं किया, आदमी ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं है, भीतर राजा गए तो राजा ने पूछा महाराज यहाँ कैसे बैठे हो, तो कहते कहाँ बैठे हैं, यहाँ कैसे बैठे हो, तो के कहाँ बैठे हैं, जो मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है, तो उसमें कोई मकान मंदिर है ऐसा उस जगह बैठे, तो ये क्या है, ये धर्मशाला नहीं है, ये मुसाफिर खाना नहीं है, तो क्या है, ये मेरा घर है, मेरा मकान है। अच्छा आपका मकान है, हमने तो मुसाफिर खाना है माना भाई, धर्मशाला माने से बैठ गए, नहीं मुसाफिर नहीं है, मेरा व्यक्तिगत अपना मकान है ये, अच्छा आपका खास मकान है, ठीक है। तो इनसे पहले कौन रहते थे, आपसे पहले, क्या हमारे से पहले हमारे पिताजी रहते थे, अच्छा आपके पिताजी से पहले कौन रहते थे, कहते हमारे हमारे पितामह दादा थे वो रहते थे, उनसे पहले उनके पिता रहते थे, और आप रहोगे, अब नहीं रहोगे, भी तो बेटा रहेगा, बेटा नहीं है पोता रहेगा, तो मुसाफिर का नाम क्या होता है, एक रहता है वो चला जाता, दूसरा रहता है दूसरा रहता है, चौथा रहता है। धर्मशाला में क्या है, पहले वाले चले जाते दूसरा रह जाते हैं, तो धर्मशाला ही हुआ, नहीं मेरा हमारा प्राइवेट है, आपका है, पर चीज तो वही है ना, जो धर्मशाला में होती है, मुसाफिर वहां होती है, रीत तो वही है, हमारा जीत है तो ये स्थाई है, तो हम तो कोई रहने वाले नहीं भाई, हम तो देखो आज जाने वाले है, भिक्षा मांगी आ गए मकान देगा बैठ गए और अभी जाते हैं, हम कोई रहना है नहीं और घर चल दिए। तो वास्तव में अपना मकान हो चाहे धर्मशाला वो फर्क क्या है, इनमें से कोई जन्म करके आ गए कोई ब्याह करके आ गई या मकान के मालिक बन गए, कभी कोई जन्म ना आया कोई ब्याह कर आया अब तो मकान बन गए मालिक बन गए, और वे चले गए छोटे जन्म गए वे मकान हो मालिक हो गए वे चले गए, तो ये तो मुसाफिर खाना है। तो ये समझ में कब आवे, जब मैंने कहा कि क्षण भंगुर है, कोई भी एक दिन नहीं ठहरता, एक महीना नहीं एक वर्ष नहीं ठहरता, प्रत्येक क्षण जा रहा है निरंतर, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम है यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही यही रीत चल रहा सब जा रहा तेजी जा रहा है। तो ऐसे बच्चे वाले को संसार कहते हैं। संसार संस्कृत में संसार है साधना जाने वाला, सम्यक प्रकार ने सरती संसार अच्छी तरह से जाता रहे उसका नाम संसार है। तो ये अन्वर्थक शब्द है, संसार का जगत ये अन्वर्थक है, मानो इनका अर्थ है, ये धरा हुआ अर्थ नहीं है, इसमें जो अर्थ है वही अर्थ है, ये संस्कृत भाषा है। संस्कृत कहते हैं संस्कार की हुई शुद्धि हुई शोधन की हुई साफ की हुई ठीक बनाई हुई भाषा, एक नाम किसी का रख दिया मशीन, मशीन रख दिया, अब मशीन क्या होता है इसका नाम है, तो नाम रखा हुआ है ये संस्कार रखा हुआ है, संस्कृत शब्द है वे केवल चिपका है वे नहीं है, ये संस्कृत है शुद्ध है ये निर्मल है इसका अर्थ होता है। तो संसार नाम किसका है, जो निरंतर संसारशील हो जाता हो संसार उसको गच्छति जगत, जो जा रहा है उसको जगत कहते हैं संसार कहते हैं। तो हरदम बदलता है, तो यह स्थिर स्थायी स्थित होकर के ठहर जाना है ये गलती है, इनको स्थायी मानना ये गलती है, और इसको परिवर्तनशील मानना ये सार है। मुसाफर खाने में जाते हैं तो क्या किसी का तिरस्कार करते हैं किसी को दुख देते हैं, नहीं आपस में प्रेम से रहो, जल है तो भाई तुम्हारे जल ला ले जल लाया पियो तो आप भी अब भी पियो बैठो अच्छा लेट जाओ तो ये बोरी है बड़ी देर हो यहाँ पर बैठ जाओ, हमारे ये मकान सामान पड़ा है वह बैठना होती इसी ऊपर बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ भाई अभी जाते हैं, ऐसे प्रेम का बर्ताव करे तो कोई मना करता है, बड़ा स्नेह का प्रेम का बर्ताव करे आप चला चलो मैं ला दू चलो अभी ले आऊ अभी भर ला दो आपके लोग भर लाता हूँ आप ऐसे प्रेम से बर्ताव करो तो अच्छा माना जाएगा, लोग भी अच्छा कहेगा, अपने मन में भी शांति मिलेगी, दूसरों की सेवा करो सुख पहुंचाओ तो अपने को सुख मिलेगा, रास्ता किसी को ठीक तरह बता दो तो अभी अपने खुद को शांति मिलेगी, और मन न बताओ तो मत बताओ मर्जी आपकी है, परंतु अशांति रहेगी शांति नहीं मिलेगी, जानते हुए नहीं बताते हैं तो उससे अशांति मिलेगी शांति नहीं मिलेगी, तो शांति तो प्रेम पूर्वक बर्ताव करो, तो स्थायी तो रहना नहीं है, थोड़े रहने के कारण से क्यों करो गर्भी को करो भाई। कथा सुनी हमने लोमज ऋषि है, लोमज ऋषि एक महात्मा लोमज ऋषि, वो जैसे भालू होता है रीछ होता है उसके बंदरे बाल होते हैं ना ऐसे लोमस रोम वाले है वो लोमसा रोम रोम ही है जिनके रूम ही रोए भरे हुए हैं इस वजह से लोमस ऋषि नाम है उनका बैठे थे। तो मारकंडे आदि ऋषि चिरजी हुए है वे मिलने को गए, मिलने दोपहर का समय था तो वो थोड़ा घास का पूरा हाथ में लिया क्यों रखा और बैठे हैं कि महाराज ये क्यों लिया है, सूर्य का ताप लगता है तो थोड़ी लाट में लगता है तो थोड़ी छाया कर दे तो महाराज कुटिया बना लो कुटिया में रह जाओ हाथ से ही रखा तो थोड़ा कुटे घास बना लो जैसे बैठ जाओ, थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बनावे, थोड़े जीने के लिए कुटिया क्या बनावे, जीना कितना आ गए कितना क्षीण आया हमारा क्षीण के तो ये बात है कि चार युग बीत जाते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चारों बीत जाते हैं तब एक चतुर्युगी होती है। ऐसी चतुर्युगी हजार होती है जब दिन होता है एक हजार चतुर्युगी और हजार चतुर्युगी जितनी रात होती है 2000 चतुर्युगी में 8 पैर होते हैं और दिन और एक दिन हुआ ये ऐसे दिन में 30 दिनों का महीना 12 महीनों का वर्ष ऐसे वर्षों की 100 वर्ष की अवस्था और ऐसे भी 100 वर्ष की अवस्था होती है ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी भी हो जाते हैं चले जाते हैं मर जाते हैं अब तो वही रहते वैसे ही बैठे तो एक ब्रह्मा जी चले जाते हैं तो हम अपना रुआ एक तोड़ कर रख देते हैं क्योंकि बड़ों को भद्र बना दे बाल देना चाहिए ना तो ब्रह्मा जी मर के बाल दो भाई तो एक बाल हम दे देते हैं एक बार ही तो रोजाना ही मरते रहते हैं उसको एक बार सब कौन भद्र हो रहा बताओ ये तो ब्रह्मा तो हरदम मरते ही रहते हैं ये हरदम मरते रहते हैं ब्रह्मा तो और आप हमारे तो है कुछ कितना कि रुआ जितना है उतने ब्रह्मा होने पर जब हम रहेंगे तो कितने हुए कि अंगुली टिके इतनी जगह खाली हुई है अभी एक अंगुली टिके इतनी जगह खाली हुई है और रोम है सभी अब सब रोम ब्रह्मा सब मरे इधर ब्रह्मा मरे तो बैठे रहे बाबा इतने तो जीने वाले और कहते थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बना थोड़े जीने के लिए लघु जीवन संवत पंच दशा कल्पांत नाश गुमान ऐसा 15 वर्ष की उम्र रह जाएगी कर्जु घोर आएगा 15 वर्ष की पर गुमान ऐसा मैंने कहा हृदय बने ही रहेंगे ऐसे तो थोड़े रहने के लिए वह बड़ा आरंभ करता है क्यों नहीं सोचता रे भी आरंभ कर रहा है क्या कर रहा है हमने देखे कई मकान पूरे बने नहीं उतरे को बनाते बनाते मकान पूरा हुआ ही नहीं पहले ही चले गए तो पूरा मकान बना भी नहीं सकते जितने भी जाना पड़ेगा तो इस तरह से भाई क्षण भंगुर है या स्थायी डेरा लगा कर नहीं बैठ देना है यहाँ डेरा नहीं है ये बात याद रखना कि संसार सब जा रहा है नष्ट हो रहा है इस वास्ते जैसे घर वालों की अपेक्षा बाहर से आने वालों का आदर हम ज्यादा करते हैं कि भाई हमारे मेहमान आए हैं क्योंकि थोड़े देर रहने वाले हैं ऐसे संसार में ये मेहमान है सब थोड़े रहने वाले हैं जाने वाले हैं तो आदर करो सत्कार करो प्रेम करो साथ में स्नेह का बर्ताव करो सेवा करो क्योंकि सदा तो साधु रहना है नहीं रहना है ही नहीं तो जितने दिन है उतने दिन की सेवा करो ऐसे सबके साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करो आदर करो सत्कार करो सुख पहुंचाओ अपने सदा तो रहना नहीं है थोड़े दिन के लिए क्यों बैर विरोध करो क्यों द्वेष करो क्यों बैर करो तो ये है मनुष्य की मनुष्यता। तो भगवान को याद करो समय बीत गया है मौत आ रही है तो दो काम करना भगवान को याद रखना और दूसरों की सेवा करना ये खास काम है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।